laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Donald Tusk odwiedził granicę polsko-białoruską. Prezydent Krakowa po raz pierwszy weźmie udział w Marszu Równości, a także obejmie imprezę patronatem. Rosyjskie wojsko kontynuuje szturmy w obwodzie charkowskim. Nie ma limitów środków, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Taką deklarację złożył dowódcom Wojska Straży Granicznej i Policji premier Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w odprawie w wojskowym zgrupowaniu zadaniowym Podlasie w miejscowości Karakule. Odwiedził też granicę w okolicy Krynek. Zwracając się do żołnierzy i funkcjonariuszy służb, premier zapewnił, że mają wsparcie polskiego rządu i administracji. Na granicy polsko-białoruskiej jest postępująca wojna hybrydowa, którą współorganizuje reżim Łukaszenki, mówił premier. Będziemy w związku z tym koordynować działania na rzecz ochrony granicy. Nie tylko przed presją migracyjną, ale także rozpoczęliśmy intensywnie pracę nad nowoczesną fortyfikacją. Donald Tusk zadeklarował, że rząd nie będzie oszczędzał na bezpieczeństwie. Nie mówimy tylko o technicznej infrastrukturze, ale także o poprawie wyposażenia każdego żołnierza, każdego funkcjonariusza. Żołnierze i funkcjonariusze mogą też liczyć na większą ochronę prawną. Premier zapowiedział zmiany przepisów w tej sprawie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział, że weźmie udział w tegorocznym Marszu Równości, a także obejmie imprezę patronatem. Na murach urzędu wywiesi natomiast tęczową flagę, czyli symbol osób ze środowiska LGBT. Do tej pory żaden prezydent Krakowa nie szedł w marszu wraz z uczestnikami. Robię to, co robiłem zawsze, a zawsze chodziłem na Marsz Równości i nie widzę powodów, dlaczego jako prezydent powinienem cokolwiek w tej kwestii zmieniać, a Marsz Równości to ważne wydarzenie, mówi Aleksander Miszalski. Uważam, że Marsz Równości jest bardzo ważnym wydarzeniem, które podkreśla to, że wszyscy w Polsce, w tym mieście powinni być równi, że powinniśmy być empatyczni wobec swoich bliźnich, że powinniśmy nikogo nie wykluczać, że powinniśmy dbać o to, by każdy się w tym mieście czuł jak najlepiej. I w związku z tym to jest oczywiście symboliczna decyzja, ale nie miałem żadnych wątpliwości, że skoro chodziłem do tej pory i skoro się z tymi wartościami solidaryzuję, to również tym razem chcę tam być. Marsz Równości w Krakowie odbędzie się w przyszły weekend. Rosjanie ponawiają szturmy w obwodzie charkowskim. Wczoraj rozpoczęli tam ataki na dwóch nowych odcinkach frontu tuż przy granicy z Federacją Rosyjską. Zajęli kilka niewielkich miejscowości. Ukraińskie dowództwo zapewnia, że odpiera ataki wroga w obwodzie charkowskim. Dzisiejszego poranka odparto 9 ataków w rejonach wsi Stryłeczek, Krasny, Morochowec, Olijnikowe, Ohircewe i Płatyniwka. Trwają tam walki obronne, zaznacza podpułkownik Nazar Wołoszyn ze zgrupowania Hortyca ukraińskiej armii. Rosjanie rozpoczęli też wczoraj szturmy w kierunku miasta Wowczańsk. Ukraińskie władze zapewniły, że przysyłają tam dodatkowe oddziały wojsk. Według amerykańskich analityków z Instytutu Badań nad wojną, działania Rosjan wzdłuż granicy w obwodzie charkowskim mają na celu przyciągnięcie i zablokowanie tam sił ukraińskich, aby ułatwić ataki na innych odcinkach frontu, przede wszystkim w Donbasie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pudełka śniadaniowe uczniów we Flandrii na północy Belgii nie są puste, ale często niezdrowe. Tak wynika z badania przeprowadzonego w szkołach podstawowych na zlecenie Uniwersytetu w Gandawie oraz Instytutu Zdrowego Trybu Życia w niderlandzkojęzycznym regionie Belgii. Badanie przeprowadzono na wybranej grupie ponad 1000 uczniów w 25 flamandzkich szkołach, zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Tylko troje dzieci z ponad 1000 nie przyniosło z domu do szkoły drugiego śniadania. U pozostałych wartość odżywcza została oceniona zgodnie z wytycznymi ekspertów. A te dzielą się na preferowaną żywność, ciemne pieczywo, owoce, warzywa czy twaróg, niezalecaną, biały chleb lub sery żółte i taką żywność, której należy unikać, czyli pasty czekoladowe, ciastka albo kiełbaski zapiekane w cieście. Okazało się, że aż 2/3 uczniów miało w pudełkach drugie śniadanie z kategorii niezalecanej żywności lub tej, której należy unikać. Tylko 35% miało zdrowe jedzenie. Co ciekawe, pochodzenie społeczne nie miało szczególnego znaczenia. Drugie śniadanie dzieci o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym nieznacznie tylko było zdrowsze od tego, które miały dzieci z biedniejszych rodzin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót.

kiközösítette Ebi hatkorába, mert később nőtt ki a jobb első lába, aztán egyedül vándorolt mocsárról mocsárra, rátalálni az egyetlen igaz stílusra. Ki tudja, meddig tanult, de most itt van, és legyőzhetetlen. Bárkivel nyíltan kiáll, aki megsérti a vadon törvényét. A sasnak is a múltkor lerúgta a veséjét a pénz. Zsolti a béka, Zsolti a béka, Zsolti a béka, Zsolti a béka, Zsolti a béka, Zsolti a béka, Zsolti a béka. Figyelj, hogy nyomja le, épa, környezzel szennyezőket. Ez öltöm össze, fét a növényzetet. A kódon meg a szemetet, tovább teszek rej. Szükség, húzod a csíkot, mondta Péka. És ne lehet a gyíkot, mert adom a friszkítot. Jön egy kocsi, kiadod egy hűtös szegény. A pippa, kopra fel. De ő Zsolti, és egyetlen mozdol, de elvagy a kocsi dregek. Három ég számod, és szerd a szöcséget. Meg a barpipa Zsolti, balcsit van a bűn. Węgierski zespół Belga, Zsolti a Béka. Zaczynamy od Chin, a właściwie wizyty chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Europie, pierwszej od 5 lat. Moim gościem jest Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Xi Jinping odwiedził Francję, Serbię i Węgry. Dlaczego wybór padł po 5 latach akurat na te 3 państwa? A tu wiele różnych powodów jest, a z tych najważniejszych to chyba trzeba rozdzielić, osobno postawić Francję i osobno troszkę, na pewno osobno Serbię, Węgry trochę się wpisują w ten wątek połączenia z Francją ze względu na Unię Europejską, ale też jakby ja bym to rozdzielał, Serbię i Węgry od Francji, więc Francja, dwie sprawy główne, czyli relacje unijno-chińskie, tak, stąd też i wszystkie kwestie gospodarcze z tym związane, tak, czyli polityka Komisji Europejskiej od dłuższego czasu wprowadzającej nowe instrumenty, rozpoczynającej nowe śledztwa wobec chińskich firm i to coraz aktywniej, tak. Mieliśmy ostatnio przypadek kontroli służb w przedstawicielstwie jednej z tych firm w Polsce i w Holandii, więc to działalność jest bardzo aktywna, coraz bardziej aktywna, a dla Chińczyków możliwość swobodnej sprzedaży produktów w Europie, w Unii Europejskiej, na wspólnym rynku jest kluczowa ze względów gospodarczych, więc o tym Xi Jinping chciał z Macronem rozmawiać. Chciał też rozmawiać, bo prezydent Macron doprosił na spotkanie osobne spotkanie takie trójstronne przewodniczącą Komisji Europejskiej i tam właśnie o tym rozmawiano. I po to Xi Jinping tam pojechał, żeby Francuzów, może mniej panią von der Leyen, bo tu pewnie nie ma złudzeń co do tego, żeby mógł ją jakoś przekonać, ale bardziej Francuzów przekonywać, że te chińskie firmy i ta współpraca z Chinami nie jest czymś tak złym, jak oni sobie to wyobrażają i że może być dla Francuzów korzystna. I trochę mu się udało to, tak już oceniając tę wizytę we Francji. Drugi wątek to jest oczywiście w relacji stricte dwustronne, francusko-chińskie i tu już rzeczywiście zarówno element gospodarczy, tak, i możliwości właśnie sprzedaży i francuskich, i obecności tak naprawdę francuskich firm w Chinach, ale też chińskich właśnie na przykład samochodów elektrycznych, ich produkcji, budowy fabryk na terenie Francji, alkoholi francuskich. Pamiętajmy, że Chińczycy niedawno obłożyli karnie Francuzów restrykcjami na cłami, po prostu na francuski koniak i wysokoprocentowe alkohole, co może się wydawać anegdotyczne, ale to jest dość spory sektor francuskiego eksportu do Chin był i duże straty. Więc tego typu tematyka, plus oczywiście myślę, że też istotne dla Chińczyków we Francji próba jakby wzmocnienia tego elementu autonomicznego w retoryce francuskiej. Tego, co oni, tej strategicznej autonomii, którą Chińczycy odbierają jako wolę Francji, ale też w domyśle Francji jako państwa wiodącego w Unii Europejskiej, nie prowadzenia polityki stricte razem ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wiem, czy to jest prawda, myślę, że nie do końca, ale dla Chińczyków to tak, oni tak oceniają inicjatywy Macrona. Ja rozumiem, że dla Francji rzeczywiście kwestia współpracy gospodarczej, czy też konkurencji właściwie można powiedzieć z Chinami jest bardzo istotna, dlatego że jeżeli chodzi o wartość importu, francuskiego importu z Chin, to jest 72 miliardy euro w zeszłym roku, a eksportu to jest 25 miliardów euro, więc ta dysproporcja jest naprawdę no, szalona, bardzo duża. Tak, no, znaczy, myślę, że Francuzi, tak jak i większość państw na świecie, nie mają złudzeń co do tego, że byliby w stanie zniwelować ten deficyt, tak, te różnice. Natomiast tu bardziej chodzi o kwestie też przyszłościowe, o w ogóle los francuskiego przemysłu jako takiego, głównie tego motoryzacyjnego, prawda, który jest bardzo zaniepokojony konkurencją chińską dotyczącą pojazdów elektrycznych, tak? I to nie tylko przewagą w cenie dla konsumenta francuskiego czy europejskiego, ale też technologicznej przewagi, tak? I to jest faktem, że francuskie czy europejskie koncerny samochodowe z Chińczykami w tej dziedzinie współpracują, bo nie mają wyboru. Pytanie tylko, jakie tym Chińczykom stawiać warunki i w jaki sposób umożliwiać im działalność na terenie Unii Europejskiej, tak żeby po jakimś czasie nie okazało się, że oni mają możliwość i że to oni decydują o tym, jaki będzie los Renault czy innych, czy też i nawet też i niemieckich do pewnego stopnia koncernów samochodowych. No tak, bo Francuzi chyba tak jak Niemcy też przespali trochę, tak? Ten moment skoku technologicznego, który Chiny wykonały. Tak, no to jest, mówimy tu o motoryzacji, ale to jest jakby problem szerszy, wielosektorowy, tak? To mamy fotowoltaikę, prawda, niemiecką, która tak naprawdę w tej chwili z Chińczykami nie może już konkurować, tak? Więc to jest generalnie problem Unii, która pewien okres przespała, a też nie wiem, czy można powiedzieć przespała, bo chyba zrobiła to świadomie, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, albo przymykając oczy na to ze względu na zyski, jakie się z tym wiążą, na to, czym kierują się Chińczycy, jaka jest ich polityka i co to może oznaczać, tak? To druga kwestia, która jest istotna w relacjach unijno-chińskich, ale też francusko-chińskich, Macron o tym mówił, no to jest poparcie Chin dla Rosji. I to, co się wydarzyło po agresji rosyjskiej na Ukrainę, jak się te relacje chińsko-rosyjskie rozwijają, no myślę, że jakby było tym elementem, który bardzo mocno te oczy otworzyło elitom czy przywódcom, politykom europejskim. I ten problem też jest istotny i to mówiła i pani von der Leyen i mówił też i Macron, że tu bez zmiany polityki chińskiej wobec Rosji nie może być jakiejś większej mowy o tym, żeby zacieśniać relacje nawet gospodarcze z Chinami. Co oczywiście nie oznacza, że one będą, że ten problem się jakoś szybko rozwiąże. Ale no, o wojnie była mowa, tak? I padły deklaracje, przynajmniej prezydent Macron twierdzi, że Xi Jinping zadeklarował, że Chiny nie będą sprzedawać Rosji uzbrojenia, a eksport towarów podwójnego zastosowania będzie ściśle monitorowany. To nie zostało powtórzone w chińskim komunikacie. Czy to jest prawda, czy fałsz, czy pana zdaniem jest prawdopodobne, że taka deklaracja padła? Moim zdaniem jest prawdopodobne, że ona padła, ale moim zdaniem ona niewiele oznacza, jeśli padła, tak? Ponieważ Chińczycy oficjalnie tej broni Rosjanom nie sprzedają. To jest, Xi Jinping, jeśli tak powiedział, to powiedział po prostu, że nie będziemy robili tego, czego nie robimy. W tej pierwszej części tej wypowiedzi, tak jak pan powiedział, to są słowa prezydenta Macrona. W żadnym momencie Chińczycy się do tego nie odnieśli. Po trzecie, ta druga część, czyli ścisła kontrola eksportu towarów podwójnego zastosowania, czyli to ten główny powód, dla którego Unia ma pretensje do Chińczyków, główny powód, dla którego Rosjanom udaje się odbudować potencjał wojskowy, militarny i też powód, dla którego nakładane są sankcje na chińskie firmy i przez Unię, ale też i przez Stany Zjednoczone na przykład. No to ta druga część jest dość płynna, no i ciężko kontrolowalna tak naprawdę. Ciężko to sprawdzić. Mamy pierwsze statystyki z wymiany handlowej rosyjsko-chińskiej za kwiecień bodajże i tam jest nieznaczny spadek. To jest drugi miesiąc, kiedy taki spadek jest odnotowywany, ale to też nie oznacza jakiejś zmiany, bo tu jest wiele możliwości dla Chińczyków obejścia tego, chociażby przez państwo trzecie, jak na przykład Korea Północna. Czy pana zdaniem rzeczywiście Europa by była gotowa na większe ustępstwa gospodarcze, jeżeli by realnie Chiny zmieniły swoją politykę wobec Rosji? Bo to są jakby dwie różne sfery. To też wpływa bezpośrednio na rynki pracy w państwach europejskich. Czy rzeczywiście jest to pusta deklaracja, czy jest w stanie Unia Europejska, poszczególne kraje to powiązać? Myślę, że może być taka nadzieja w niektórych państwach europejskich i w ogóle w instytucjach unijnych. Ale ja osobiście mam nadzieję, że myślę, że chciałbym, żeby tak nie było, ponieważ z perspektywy chińskiej to są dwie rzeczy kompletnie niezwiązane ze sobą. Nie ma przy obecnej władzy chińskiej i jej planach politycznych, strategicznych, jej jakby celach związanych z polityką zagraniczną, nie ma możliwości odejścia od partnerstwa z Rosją. I w związku z tym robienie takiego zestawienia, że jeśli Unia zgodzi się, to Chińczycy być może przestaną popierać czy wspomagać Rosję, no byłoby wodą na młyn dla Chińczyków, bo oni to chcą właśnie tego typu postawy wzmacniać. Oczywiście nie chcąc zmieniać tej polityki, natomiast chcąc wzmacniać te głosy w debacie europejskiej, mówiące o tym, że można w jakiś sposób rozłączyć Chiny od Rosji. Moim zdaniem przy obecnej władzy chińskiej jest to niemożliwe i przy obecnej władzy rosyjskiej jest to niemożliwe. To jest pewien związek z ograniczeniami, ale z głównym celem strategicznym, który łączy oba państwa, tak? Czyli pewną zmianą ładu międzynarodowego, rywalizacją ze Stanami i Europa jest tu pewnym narzędziem w rękach chińskich i dlatego byłoby to niebezpieczne dla Unii jako takiej i dla państw europejskich, gdyby chciały w ten sposób prowadzić politykę. Tak? Czyli jakby ulec szantażowi Chin. Ulec tym zachętom chińskim, czy w ogóle temu sposobowi myślenia. Bo już w ogóle zostawiając na boku, co to by oznaczało dla przemysłu europejskiego i możliwość dania Chińczykom możliwość swobodnego operowania w różnych sektorach, na przykład w elektromobilności. Tak? No to jest rzecz, która, no to jak już powiedzieliśmy, to oznacza tak naprawdę zniszczenie kolejnej potencjału, czy kolejnego sektora ważnego z punktu widzenia gospodarki unijnej i państw unijnych, tak? My do Unii jeszcze wrócimy zaraz, niedługo, ale później Xi Jinping pojechał do Serbii, do Belgradu. Dlaczego to państwo jest istotne z punktu widzenia Chin? Myśmy widzieli, jak prowadzili Chińczycy politykę w czasach COVID-u, taką miękką siłę, wysyłając szczepionki, różnego rodzaju środki higieniczne właśnie do Serbii. Rozumiem, że jest to pewien przyjaciel nie tylko Moskwy, ale także Pekinu. Tak, to ten wątek rosyjski jest tu istotny, myślę, chociaż to oczywiście nie mamy żadnego potwierdzenia oficjalnego, nikt się do tego, Chińczycy tego, do tego nie przyznają, ani też nie będą o tym mówić szeroko, ale ten kontekst współpracy chińsko-rosyjskiej w Europie, wobec Europy, miał, myślę, znaczenie przy wyborze akurat tych dwóch państw, a zwłaszcza Serbii. To raz. Dwa, Serbia jest tu kolejnym, jest to jakby przykładem, który Chińczycy pokazują światu, że jest państwo w Europie, może nie członek Unii Europejskiej, ale aspirujące cały czas do tej Unii, wykorzystujące pieniądze Unii Europejskiej na pewno, które w pełni całkowicie popiera chiński sposób patrzenia na rzeczywistość międzynarodową, tak? Podpisuje się pod inicjatywami Xi Jinpinga. Pamiętajmy, że tego typu wizyty wysokiego szczebla dla Chińczyków są też istotne po to, żeby jakby pokazać i światu, ale też i Chińczykom, partii komunistycznej, aparatowi władzy, że to, co ten Gensek, sekretarz generalny wymyślił i realizuje od dłuższego czasu, się sprawdza, że znajduje poparcie na świecie. I tak jak Xi Jinping jeździ na Bliski Wschód czy do innych regionów i tam też jakby partnerzy podpisują się pod jego inicjatywami, tak teraz w Europie mamy państwo istotne regionalnie na Bałkanach, Serbię, która popiera całkowicie to, co Chińczycy proponują i jest gotowa współpracować bardzo szeroko. I to było chyba najistotniejsze. Druga kwestia, no to jest oczywiście ten element symboliczny, ideologiczny, związany z rocznicą zbombardowania ambasady. Pomyłkowego zbombardowania przez NATO ambasady chińskiej w Belgradzie w związku z... Zresztą pamiętajmy, mówiąc o tym cały czas zapominamy, dlaczego te bombardowania się odbywały, no bo one miały uchronić przed ludobójstwem Kosowo. Tak? To było jakby element... działania znaczy, na rzecz... Nie zapominamy, ale sądzę, że odbiorcy na przykład serbskiej telewizji czy chińskiej... Co innego mają podawane. Tak. To prawda, ale jakby... Więc to był też istotny element. I to też podkreślani jakby w tej całej retoryce chińskiej, antyzachodniej, antynatowskiej, antyamerykańskiej, gdzie podkreśla się te destabilizacyjny efekt działania Stanów Zjednoczonych, prawda, tu śmierć chińskich obywateli, zniszczenie ambasady, a stabilizacyjne i pokojowe zamiary chińskie, rozwojowe, prawda, działanie na rzecz rozwoju, a nie na rzecz zniszczenia. Tak już trochę upraszczam, ale generalnie taki jest przekaz. Troszeczkę złagodzony, ponieważ Xi Jinping nie pojechał na miejsce, tak? Mówiło się, że on nie odwiedzi, jakby fizycznie pojawi się, tam jest teraz chińskie centrum kulturalne w tym miejscu, gdzie stała ambasada, nie pojawił się tam, no też pewnie nie chcąc, jakby w ogólnym rozrachunku, nie chcąc za bardzo przesuwać tej linii, tak? Znaczy zbyt wzmacniać tego przekazu, tak? Mamy, zwłaszcza wobec Stanów, to tu byśmy musieli rozmawiać też o relacjach chińsko-amerykańskich. Mamy teraz okres względnego odprężenia między Stanami a Chinami. A to by być może zbyt mocno zaostrzyło znowu te relacje. Zresztą mamy amerykańskie sankcje i tak dalej, i tak dalej. Nie temat na tę audycję pewnie. Natomiast, no i jakby więc Serbia z tych dwóch powodów. A czy można przypuścić, że początkowo ta wizyta była planowana akurat na ten okres, kiedy przypada rocznica zbombardowania tej ambasady? Czy to jest przypadkowa koincydencja? Nie, no zdecydowanie nie. To myślę, że to jest bardzo przemyślana dobór dat, no tak, dobór terminu. Oczywiście wiadomo, że kalendarze przywódców układa się dość trudno i to czasem ale no jakby to data i też fakt, że to jest 25. rocznica, no to można to zaplanować, tak? Wizyta we Francji, zresztą przywódca chiński pokroju Xi Jinpinga, czyli najważniejszy, jak gdzieś jedzie za granicę, to też nie jedzie w jedno miejsce najczęściej, więc jest tych państw kilka po drodze, zwłaszcza jak to jest daleka podróż do Europy czy do Ameryki. No właśnie, i później z Belgradu Xi Jinping przeniósł się do Budapesztu, zrobił to nie koleją, którą budują Chińczycy, a samolotem. Dlaczego? Dlaczego do Węgier? Nie, dlaczego koleją, a nie samolotem? A, no bo tej kolei nie ma. Ale budowana jest już od wielu budowana lat. Jest już, nie pamiętam dokładnie ile, ale na pewno kilka lat, jeśli nie kilkanaście. I częściej zbudowano, bądźmy uczciwi. Po stronie serbskiej. Po stronie serbskiej jej fragment jest zbudowany i można było w związku z tym obejrzeć mnóstwo filmów ostatnio, czy relacji telewizyjnych chińskich i o tym, jak to chińscy dziennikarze jadą tą koleją i w ogóle wszystkie elementy, można było ją sobie dokładnie obejrzeć. Bo ona działa do granicy serbsko-węgierskiej. Od granicy już Węgier, czyli też od granicy Unii Europejskiej, bo to jest istotne w tym, nie może powstać. Nie może powstać, bo Chińczycy nie są w stanie jej zbudować, bo głównym, dużym uproszczeniu, ale generalnie nie mają potrzebnych technologii, które byłyby dopuszczone do tego, znaczy, które byłyby dopuszczone na terenie Unii Europejskiej, żeby powstała kolej tego typu, pozwalająca jeździć pociągom szybciej niż zazwyczaj, tak? To nie jest stricte szybka kolej, ale generalnie jest to szybsza kolej, tak to nazwijmy. I się przez te wiele lat pompowano w to pewnie mnóstwo pieniędzy. nie udało się tego zbudować. Zresztą premier Orban, który na tym korzysta prawdopodobnie, a w każdym razie całe środowisko polityczne jego, też jeździł w tej sprawie i rozmawiał w tej sprawie w Pekinie już, jakby próbując popchnąć ten projekt, bo on z tego sztandarowego projektu chińskiej obecności inwestycyjnej w Europie Środkowej, którą zawsze był podawany jako przykład i zresztą teraz podczas wizyty Xi Jinpinga też wskazywano na to jako przykład sukcesu, no on się staje po prostu pewnym jakby żartem, tak? No i symbolem pewnej porażki. Tak, oczywiście na Węgrzech w tej chwili inwestycyjnie Chińczycy są bardzo mocno obecni, ale w zupełnie innej dziedzinie. Tak, właśnie. I o to chciałem zapytać, ponieważ są bardzo duże inwestycje w motoryzację. Zaczęliśmy od motoryzacji we Francji, właściwie kończymy tę rozmowę na Węgrzech i też motoryzacji. Czy Budapeszt się nie obawia, że to się skończy tak jak ta historia z koleją? No tu jakby ciężko mi wnikać w intencje Budapesztu, bo też nie zajmuję się nim na co dzień, ale myślę, że to nie do końca chodzi też o korzyść dla Węgier jako takich, a bardziej pewien element biznesowo-polityczny tam gra rolę. No wychodzi na to, że się nie obawiają, tak? Znaczy, to jest ważna inwestycja dla Chin, dlatego że one jakby w ten sposób wchodzą na ten rynek już europejski. Dla Chińczyków to jest bardzo istotne, ponieważ Węgrzy nie stawiają im w zasadzie żadnych warunków. Jeśli mówiłem o tej kwestii, jak dopuścić chińskich producentów na rynek europejski w sektorze pojazdów elektrycznych, no to właśnie jest potrzebny pewien konsensus, prawda, europejski. No to jest jakaś debata, Komisja Europejska decyduje tak naprawdę, chociaż nie tylko ona. A Węgrzy nie stawiają żadnych warunków. Już nie tylko dotyczy to podzespołów, prawda, jak baterie, ale też no wprost mówi się, nie tylko na Węgrzech oczywiście, ale tam również o fabrykach, które będą produkować chińskie samochody stricte, tak? I w związku z tym te samochody nie będzie już import, tylko to będzie już pojazd wyprodukowany na europejski tak naprawdę. Czyli te ewentualne cła, które komisja miałaby wprowadzić, nie będą dotyczyły już tych pojazdów, które na Węgrzech powstają. Gwoli uczciwości dodam, że tego typu plany nie dotyczą tylko Węgier, ale też na przykład Hiszpanii. Więc i Francuzi też trochę o tym rozmawiali. Więc jakby, no ale jakby Węgrzy tu dbają powód Chińczykom do tego, czy jakby ich postawa pozwala Chińczykom pokazywać to jako coś pozytywnego, tak? Czy jako wyłom też w tej jako polityce wyłom, unijnej, tak, która powinna być jednorodna. Jak przeczytamy oświadczenie Xi Jinpinga i Orbana po rozmowach, to tam jest wprost napisane, że Węgry po pierwsze są przykładem zdrowych i stabilnych relacji jako państwo unijne z Chinami, a druga kwestia, myślę, że też ciekawsza nawet, no to, że jak już obejmą prezydencję, bo za pół roku Węgrzy przejmują prezydencję w Radzie Europejskiej, to będzie jeszcze lepiej. Znaczy, że Chiny z nadzieją patrzą na to, jak Węgrzy zostaną państwem, przejmą prezydencję, tak? Więc to jest taki przykład właśnie, tak jak mówiłem o Serbii, że ona jest przykładem państwa europejskiego, ale pozaunijnego, no to Węgrzy są przykładem nie tylko państwa unijnego, ale też natowskiego, które jednak popiera większość chińskich inicjatyw i jest bardzo zainteresowane rozszerzaniem tej współpracy z Chinami niż jej raczej zwijaniem z różnych powodów. No i tak samo Budapeszt prowadzi politykę mniej więcej tak samo wobec Moskwy, ale to jest też temat na inną rozmowę. Marcin Przychodniak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. gruziński zespół Skaz z utworem Egoist. W Tbilisi zapowiedziano na dziś kolejną demonstrację przeciwko przyjętej niedawno w drugim czytaniu ustawie o zagranicznych agentach. Podobne protesty mają być w Europie, między innymi dzisiaj w Warszawie, też przed ambasadą Gruzji. W studiu ze mną jest Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgodnie z ustawą organizacje pozarządowe i media, które otrzymują ponad 20% środków ze źródeł zagranicznych, miałyby rejestrować się jako organizacje realizujące interesy obcego mocarstwa, musiałyby składać specjalne doroczne sprawozdania finansowe. Dlaczego gruzińskie marzenie tak jest zdeterminowane, żeby wprowadzić tego rodzaju rozwiązania prawne? Bo próba już była podejmowana jesienią zeszłego roku. Wiosną, równo rok temu. Wiosną. Wtedy władze zrezygnowały. Teraz to powtarzają. Jeżeli patrzymy na tę ustawę, no to jest wzór właściwie z Rosji z 2012 roku. No tak, władze są zdeterminowane, żeby takie regulacje prawne wprowadzić. Rok temu rzeczywiście odstąpiły od prawie analogicznej ustawy, tam się detale różniły. Ona się nazywała wprost wtedy o obcych agentach, teraz się nazywa o transparentności czy też przejrzystości wpływów obcych. Chodzi właśnie o kwestie finansowe. Wtedy odstąpiono od procedowania tej ustawy pod naciskiem ulicy, też wielotysięcznych demonstracji oraz krytyki ze strony stolic europejskich, Unii, Stanów Zjednoczonych. Tylko że wtedy była troszkę inna sytuacja niż jest teraz. Wtedy Gruzja starała się o status kandydata do Unii Europejskiej, który to status już posiadały wtedy Ukraina i Mołdawia. Gruzja bardzo o to zabiegała. No i dano do zrozumienia Tbilisi, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, no to prawdopodobnie tego statusu nie będzie. W tej chwili ten status już jest. On został przyznany Gruzji w grudniu zeszłego roku. No i mimo wszelkich głosów krytycznych, różne pomysły się pojawiają w Europie, w Parlamencie Europejskim, łącznie z jakimiś sankcjami, no to trudno sobie wyobrazić, żeby ten status został odebrany. Natomiast tak czy tak perspektywa członkostwa jest no, dość odległa. To nie jest kwestia najbliższych miesięcy i no, być może nawet najbliższych lat, więc jakby nie ma ani nie ma marchewki, ani nie ma kija w tym momencie. Natomiast właśnie w perspektywie najbliższych miesięcy są wybory i to jest taki drugi czynnik, który różni tę sytuację od sytuacji sprzed roku. Bardzo ważne wybory parlamentarne zaplanowane na koniec października tego roku, które gruzińskie marzenie chciałoby wygrać po raz czwarty z rzędu. Sondaże, o dziwo właśnie, tych paradoksów w gruzińskiej polityce jest więcej, ale sondaże dają duże szanse gruzińskiemu marzeniu na sukces. Z tym, że rządząca partia, rządząca właśnie już od 2012 roku, w tej chwili trzecią kadencję kończy, chciałaby uzyskać jak najlepszy wynik. Prawdopodobnie zależy jej najbardziej na większości konstytucyjnej, która umożliwi wtedy właśnie wprowadzenie zmian do ustawy zasadniczej. No i na pewno też ważna jest kwestia następnego prezydenta. Kończy się również kadencja pani prezydent Salome Zurabiszwili i już nie będzie w Gruzji wyborów powszechnych, bezpośrednich, tylko takie ciało kolegialne złożone z parlamentarzystów i członków samorządów wybierze nowego szefa państwa. No i oczywiście im większa przewaga będzie w tym ciele gruzińskiego marzenia, tym większa szansa, że osoba no, w pełni odpowiadająca temu ugrupowaniu zostanie wybrana. Także wydaje mi się, że te dwa czynniki spowodowały tą determinację. No i jest to pewnie też rodzaj balonu próbnego, jaka będzie reakcja, czy społeczeństwo jest bardzo zdeterminowane, żeby przeciwko tej ustawie protestować, czy zachodnie stolice są bardzo zdeterminowane, żeby na Tbilisi naciskać. No, ja bym właśnie obstawiał te przyczyny, dlaczego wrócono i dlaczego z taką siłą właśnie ta ustawa jest przepychana. A po co w ogóle jest ta ustawa gruzińskim władzom? Czy one, widząc organizacje pozarządowe, postrzegają je jako wrogie dla siebie, jako pewne zagrożenie? No, siłą rzeczy ugrupowanie, które jest u władzy już tyle czasu, no, ma tendencję, żeby zwiększać zakres swojej kontroli takimi obszarami, które nie do końca są kontrolowane, czy w małym stopniu są kontrolowane. To jest trzeci sektor, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, część mediów. No i siłą rzeczy to jest naturalne zaplecze opozycji, czyli tej bardzo prozachodniej części sceny politycznej, bo tutaj, no, umówmy się, gruzińskie marzenie, chociaż ustawa, która jest w tej chwili procedowana, jest nazywana rosyjskim chińskim prawem, to jednak werbalnie cały czas to ugrupowanie podkreśla konieczność integracji z Zachodem, tak jest zapisane w gruzińskiej konstytucji. No ale te ugrupowania, które stanowią opozycję w zdecydowanej większości, bo są również konserwatywne i prorosyjskie, ale ta zasadnicza część opozycji jest taka bardzo, bardzo prozachodnia. No i siłą rzeczy wprowadzenie tej ustawy zwiększyłoby zakres kontroli nad tymi segmentami. Byłem niedawno w Tbilisi i tam mi uświadomiono, że chociaż mówi się o tych wpływach zachodnich, no bo siłą rzeczy... To są też rosyjskie organizacje. Tak, ale również są organizacje finansowane z państw muzułmańskich. O czym się głośno nie mówi, natomiast to obejmowałoby wszystkie organizacje finansowane ponad 200% z zagranicy, więc tutaj po prostu... Znaczy oczywiście władze deklarują, że tu chodzi o transparentność finansową, o coś, co jest całkowicie zrozumiałe, tak? No to też żadne państwo nie lubi, jak gdzieś tam pieniądze przeciekają poza kontrolą, no ale tutaj Paweł Herczyński, ambasador Unii Europejskiej w Tbilisi, powiedział, że to jest całkowicie zrozumiałe, ale to jest do pogodzenia z normalnym ustawodawstwem, natomiast nie do pogodzenia z taką wersją, która w tej chwili jest procedowana, która jest powszechnie odbierana właśnie przez krytyków, w tym przez Unię Europejską, przez zachodnie stolice, przez nawet NATO skrytykowało, że wprowadzenie tego właśnie z takim akcentem właśnie napiętnowania, może wpisania na listę, że jednak w tym kształcie, w jakim ta ustawa jest procedowana, że jednak ograniczy swobody obywatelskie, wolność słowa, no więc jest nie do pogodzenia z wartościami, z kursem Unii Europejskiej, do której Gruzja kandyduje. No a jeżeli chodzi o te organizacje sfinansowane z państw muzułmańskich, w jakich sferach one działają i w jakich regionach? Znaczy, Gruzja jest oczywiście państwem, gdzie dominuje prawosławie. Większość Gruzinów, ale nie wszyscy, chociażby kulturowo są wychowani czy ukształtowani w kulturze prawosławnej. Natomiast mamy Gruzinów muzułmanów. Oni zamieszkują głównie Adżarię, która przez dłużej niż inne części Gruzji była pod kontrolą turecką do końca prawie XIX wieku. Więc tam są Gruzini muzułmanie. Oprócz tego mamy Czeczenów muzułmanów w wąwozie pankijskim i tutaj spośród nich rekrutowało się najwięcej w procentowym stosunku liczby bojowników do całej populacji narodu, najwięcej bojowników tak zwanego państwa islamskiego. Bardzo dużo stamtąd ludzi odeszło na wojnę na Bliski Wschód. Oprócz tego mamy bardzo dużą mniejszość narodową azerbejdżańską, też w większości muzułmańską, więc islam jest też taką religią zakorzenioną w Gruzji. Natomiast tutaj chodzi bardziej o takie sfery jak edukacja na przykład, o takie sfery jak kultura, czyli takie dosyć miękkie sfery, ale właśnie tam działają te organizacje pozarządowe, które utrzymują finansowanie właśnie z państw muzułmańskich. A jeżeli chodzi o finansowanie ze strony Rosji, czy ta ustawa też tutaj może rzeczywiście w tym jakoś Moskwie przeszkodzić? Zależy od intencji rządzących, prawda, że to będzie... Znaczy rozumiem, że chodzi o to, czy prawo będzie egzekwowane, czy nie, tak? Dokładnie tak. Czy to będzie taki bicz, który może być użyty, a czy będzie, czy musi, to pewnie bardzo wiele zależy od praktyki. Natomiast Federacja Rosyjska bardzo dużo środków wydziela, zwłaszcza na takie rzeczy, jak jakieś wizyty studyjne dla dziennikarzy, dla liderów opinii. Niedawno, rok temu, Rosja zniosła obowiązek wizowy dla Gruzinów. Też są połączenia lotnicze, nie ma żadnego problemu, żeby z Tbilisi się dostać do Moskwy. No i jeżeli byłaby determinacja po stronie władz, to oczywiście również tego typu środki czy tego typu finansowanie byłoby objęte kontrolą, rzecz jasna. Natomiast oczywiście gruzińskie marzenie prowadzi swoją grę z Zachodem, prowadzi swoją grę ze społeczeństwem, które jest oczywiście w ogromnej większości, 80%, jak pokazują wszystkie sondaże, proeuropejskie, prounijne, ale też jednocześnie jest konserwatywne i tego konserwatyzmu nie chce się wyrzekać. No i tutaj gruzińskie marzenie mówi, że tak, my oczywiście na Zachód, my do Unii, ale na naszych warunkach, z naszymi wartościami, z naszymi tradycjami. No i to jest taki przekaz, który do sporej części jednak społeczeństwa trafia. A jak są postrzegane takie osoby, które współpracują na przykład z organizacjami rosyjskimi, czyli powiedzmy biorą udział w tych wizytach studyjnych? No bo jednak jakby nie patrzeć, no jest to kraj, który był niedawno w stanie wojny z Rosją, tak? No Rosjanie kontrolują część terytorium Gruzji, więc to jest, no dla mnie, mnie to zawsze po prostu zaskakuje. W Gruzji, jeżeli jestem i widzę, jak generalnie Gruzini w miarę normalnie odnoszą się do Rosjan, a z drugiej strony, no jednak są to okupanci, przynajmniej częściowo. No to jest kilka wątków. Po pierwsze, rzeczywiście, jeśli spytać Gruzinów, jaki kraj uważałem za zagrożenie, no to tutaj nie będzie wątpliwości. Większość odpowie, że Federacja Rosyjska, że Rosja i że to jest egzystencjalne zagrożenie. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na mapę, to to jest kraj, z którym Gruzja ma największą granicę i od handlu, z którym zależy byt wielu przedsiębiorców gruzińskich, na przykład producenci rolni. No trudno sobie wyobrazić inny rynek zbytu dla cytrusów gruzińskich niż Rosja. No, nie sprzedadzą tego ani do Turcji, ani do Azerbejdżanu, do Armenii, bo te kraje oferują podobny asortyment, a z kolei ja mam znajomych, którzy są takimi producentami, próbowali robić symulacje, no to nie byliby w stanie tego sprzedawać w Europie, bo byłoby za drogo, po prostu by się nie opłacało, a Rosja jest pod bokiem. I panuje strach przed Rosją, natomiast też jak się przegląda, jak się regularnie czyta badania opinii publicznej, to International Republican Institute raz na kilka miesięcy, dwa razy do roku z reguły publikuje takie bardzo przekrojowe sondaże, badania, no to tak, wychodzi rzeczywiście, że Rosja jest głównym zagrożeniem i politycznym, i ekonomicznym, ale jak pytanie brzmi, czy warto z Rosją rozmawiać, czy trzeba z Rosją podtrzymywać dialog, to odpowiedź sporej części, około połowy ankietowanych, połowy respondentów jest tak, że trzeba z Rosją jakiś tam kontakt utrzymywać, chociażby dla własnego bezpieczeństwa. Więc to osoby, które taki kontakt utrzymują, no są uważane za osoby, które robią coś, co jest potrzebne. No oczywiście tutaj zostawiam na boku takie partie, które się pozycjonują jako tak, czy może nie wprost, ale wiadomo, że taką linię Kremla forsują, no to one nie mają bardzo dużo zwolenników. Natomiast jeśli chodzi o jakąś kulturalną współpracę, no Gruzja ma dużą diasporę tam. Jest wspólna ta tradycja prawosławna, więc to wszystko sprawia, że osoby, które po prostu utrzymują dialog, no nie są jakoś szczególnie napiętnowane. No i wreszcie mamy 100-tysięczną nową diasporę rosyjską w Gruzji, która się tam znalazła po agresji Rosji na Ukrainę, czy to w proteście przeciwko polityce Kremla, czy to ze strachu przed wysłaniem na wojnę i z chęci uniknięcia poboru do wojska. No ale ci ludzie są w Gruzji. No ja się spotkałem w kilku restauracjach, że po angielsku napis, że tutaj się mówi po gruzińsku. Jak nie znasz gruzińskiego, to możesz po angielsku, naucz się paru gruzińskich słów, tu nie jest Rosja i tak dalej, ale w większości restauracji oni są witani z otwartymi ramionami, no bo po prostu przynoszą pieniądze i ta obecność jest, zresztą rosyjski jest częściej chyba słyszany ostatnio na ulicach, zwłaszcza w Tbilisi, w Batumi niż jeszcze kilka lat temu, no więc ten stosunek nie jest taki czarno-biały, tylko składa się z wielu, wielu poziomów i na tych poziomach są różne odcienie szarości. No, agresor tak, zagrożenie tak, natomiast dialog trzeba utrzymywać, nie mamy wyjścia, sąsiadujemy z Rosją, a nie z Unią Europejską i to wszystko jakby na tym wszystkim też gra gruzińskie marzenie, które mówi, że my chcemy stabilność, my chcemy pokój, nie chcemy być wciągnięci do wojny z Rosją, tak jakby ktoś ich próbował wciągnąć, ale to jakoś tam przemawia do ludzi, no nie do tych, którzy w tej chwili wychodzą na ulicę. Czy wśród tych ludzi, którzy wychodzą na ulicę, wśród tych demonstrantów są przedstawiciele tej starej opozycji? Czy to jest jakaś nowa fala młodych ludzi, którzy protestują? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście ci, którzy protestują, to są w większości młodzi ludzie, studenci, czyli to już ludzie ukształtowani w całości w niepodległym kraju i oni en masse odrzucają wszelkie barwy partyjne. Oni nie chcą być identyfikowani z jakąś siłą polityczną. Natomiast ta tradycyjna, ta stara opozycja oczywiście wspiera te protesty, oczywiście występuje przeciwko ustawie procedowanej przez gruzińskie marzenie, natomiast nie jest, no nie firmuje tych protestów. Te protesty to są protesty, gdzie wyrastają nowi liderzy właśnie, czy czy wyrosną tacy liderzy również polityczni, no to jest pytanie, czy się zrodzi jakaś trzecia siła, która będzie proponować taki kurs na zachód, natomiast bez patronatu, powiedzmy, gdzieś tam Michaila Saakaszwilego, założyciela Zjednoczonego Ruchu Narodowego, który pozostaje najważniejszą partią na gruzińskiej opozycji, po opozycyjnej stronie sceny politycznej, no i bez takiego formalnego dążenia na zachód, co prezentuje gruzińskie marzenie. Jeśli te protesty takich liderów politycznych stworzą, no to wtedy to może przemeblować gruzińską scenę polityczną. Na razie to są apartyjne demonstracje, gdzie wręcz niechętnie widziani są przywódcy partyjni. No, też sam Saakaszwili budzi wiele kontrowersji w Gruzji, też ma wiele osób krytycznie go postrzega, mimo tego, że dużo dla tego kraju zrobił, przynajmniej na początku swojej prezydentury, ale jest jeszcze jedna kwestia w czasie tych protestów. To jest brutalność policji i to, do czego dochodzi od czasu do czasu, ostatnio coraz częściej, czyli pobicia, zatrzymania i też pobicia przez nieznanych sprawców, niezależnych dziennikarzy czy działaczy pozarządowych. No to jest chyba bardzo niepokojące, jeżeli rzeczywiście za tym stoją władze. To jest skrajnie niepokojące. Władze twierdzą, że potępiają wszelką przemoc i przypadki właśnie pobicia przez nieznanych sprawców. Wróciło słowo tituszki w kontekście gruzińskim, które znaliśmy z Ukrainy, czyli takich dobrze umięśnionych, napakowanych chłopaków, którzy gdzieś tam zakapturzonych, którzy gdzieś tam chodzą i tłuką przeciwników politycznych. Za pieniądze. Za pieniądze, tak. No, władze się odżegnują. Brutalność policji na pewno jest na obciąża konto władz, natomiast tutaj być może jakaś inspiracja, być może jakieś przyzwolenie, ale ja też nie wykluczam jakichś konserwatywnych bojówek, które sobie nie życzą tych wartości, które im się kojarzą z Europą, zwłaszcza w sferze tej liberalno-obyczajowej, bo to jest taki bardzo wrażliwy zawsze temat i ja nie wykluczam, że też plakaty się pojawiły na mieście ze zdrajcami narodu, w Tbilisi mam na myśli, ze zdrajcami narodu, gdzie są osoby, czy blogerzy, czy jacyś aktywiści uwidocznieni, pokazani jako ci zdrajcy. No i to już nie musi być wprost działanie władz, natomiast na pewno jest niestety na takie działanie przyzwolenie, czy powiedzmy, może jeżeli nawet nie przyzwolenie, to brak jednoznacznego potępienia, mimo tych zapowiedzi, że będziemy ścigać i tak dalej. Natomiast to brutalność policji, to podczas demonstracji i przypadki zatrzymania właśnie sfilmowane, bo teraz każdy ma telefon, może nakręcić filmik i wrzucić do sieci, no to musi budzić niepokój i musi rodzić pytanie o rzeczywiste intencje gruzińskich władz. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy jest duży podział w poglądach między Tbilisi i prowincją? Czy ta prowincja jest bardziej konserwatywna, bardziej na przykład skłonna do popierania tego rodzaju rozwiązań, jak ta ustawa o agentach zagranicznych? Myślę, że tak. Myślę, że jest taki podział. Natomiast i to zwraca uwagę, że osoby o takich liberalnych bardziej poglądach z innych miast oczywiście u siebie też jakieś małe demonstracje organizują, ale w Gruzji, no większość Gruzinów mieszka w Tbilisi. To jest taki kraj, gdzie na 3,5 miliona mieszkańców z połowa będzie mieszkała w Tbilisi i w okolicach, więc wolą przyjechać do Tbilisi, bo tam są bardziej po prostu widoczni. Ale tak, oczywiście prowincja, zwłaszcza wiejska, Gruzja jest wiejskim krajem, bardzo dużo ludzi jest zatrudnionych w rolnictwie, to zdecydowanie jest taka bardziej konserwatywna część społeczeństwa, chociaż może na tym zakończmy, niedawno obchodziliśmy 5 Gruzini obchodzili prawosławną Wielkanoc 5 maja i demonstranci, wśród których też byli oczywiście niewierzący, ludzie innych wyznań, uczcili wspólnie prawosławną Wielkanoc jako taki element tradycyjny, czyli też jakby od tych tradycji gruzińskich się nie odżegnuje nawet ta inteligencka wielkomiejska warstwa mieszkańców stolicy Gruzji. No szczególnie, że ta cerkiew ma dość duży wpływ na tę konserwatywną część, więc jak rozumiem, też chodzi o to, żeby tutaj nie wprowadzać kolejnych linii podziału. Bardzo dziękuję. Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Zachęcam do zaglądania na nasze profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, a nawet TikToku oraz na mój prywatny w Twitterze. Za ich pośrednictwem można się ze mną też kontaktować, bądź też za pomocą maila piotr.pogorzelski@polskieradio.pl. Muzykę z audycji można znaleźć na playlistach Radio Wschód na Spotify i YouTube. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.